Maar op een dagje duurt, dan kan het een onder de reuks kortere tijd voor een dag. Maar ik heb het dan langer. We zijn tijdelijk nog even zonder winterkap. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.